سجاد بیٹا سجاد، ہے سجاد بیٹا سجاد، ہم نے زیر جو دیکھا شہ کا سجاد، اٹھ جاؤ اپنوں نے قضا کی، اٹھ جاؤ امت نے جفا کی، اٹھ جاؤ ہم سے نا وفا کی، اٹھ جاؤ سب ختم ہوا ہے، سر دیکھو اجڑے ہوئے اپنا گھر، دیکھو کھاتی ہے پھکی پتھر، دیکھو مختل کا ذرا منظر، دیکھو ہر کوئی خفا ہے، سرور نے سر اپنا کٹایا، سرور نے خون اپنا بہایا، سرور نے کربل کو بسایا، سرور نے کیا کیا نہ کیا ہے، اب مجھ کو ستاتا ہے یہ ڈر، چھ جائے نصر سے بھی چادر، صدمہ یہ بڑا ہے، مر جائے نہ مائے، اے بیٹا ہوتی ہے جفائے، اے بیٹا چلتی ہے ردائے، اے بیٹا ایک حشر بپا ہے، سہمے ہوئے بیٹھے ہیں بچے، اب کہتے نہیں ہم ہیں پیاسے، یہ کیسی جفا ہے، ہستے ہستے گئے اے بیٹا اب گھر نہ رہا گھر اے بیٹا پر درد ہے منظر اے بیٹا کیا جانے ہوا ہے کیا کوئی پڑھے اور کیا لکھے واللہ کہ ہم نے زینب سے اکبر یہ سنا ہے سچا سچا سچا سچا سچا سچا